Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne, na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 17, to program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Jest specjalny film, a w nim kolejne ostrzeżenia i ratowników, i policjantów, bo nie ma dnia bez tragedii nad wodą. Po Solidarności teraz OPZZ domaga się podwyżek dla budżetówki. Związkowcy chcą rozmawiać z premierem. Tłumy turystów na trasie Nadmorskie Oko, ratownicy radzą, żeby wybrać inne szlaki. Kolejny upalny dzień, niestety kolejne informacje o tragediach nad wodą. 35-letni mężczyzna utopił się w zbiorniku po dawnej żwirowni w miejscowości Dąbkowice w powiecie łowickim w Łódzkiem. Także w Łódzkiem, w zalewie Jeziorsko, zginął 17-latek. Wraz z kolegami chciał przejść po dnie na położoną nieopodal wyspę. Dwóch nastolatków zdołali uratować wędkarze. Daleka widziałem, tylko jak pomocy wołali. Ja nie znam tego jeziora. Wiem, że tam dalej jest, bo to są pozalewane jakieś pola, że tam jest płycej, a tutaj właśnie, gdzie ten chłopiec utopił, no to tutaj jest podobno jakaś głębina, gdzie tu wódki wodują. Poszukiwania 17-latka trwały od wczoraj. W południe wyłowiono jego ciało. Od kwietnia w Polsce utonęło prawie 300 osób. Najczęstszymi powodami utonięć są brawura i alkohol, mówi młodsza aspirant Małgorzata Konopko, na co dzień pracująca z policyjnym psem ratownikiem wodnym Nero. Alkohol zniekształca nam obraz otoczenia i własnych sił. Połączenie z wodą bardzo często kończy się tragicznie. Powoduje, że zaczynamy tonąć. Olsztyńscy wodniacy w edukacyjnym filmie internetowym mówią o bezpiecznym wypoczynku nad wodą. Aspirant Sebastian Fiłończuk, patrolujący brzeg z motorówki. Musimy wybierać kąpieliska strzeżone, zabezpieczone przez ratowników wodnych, wyznaczone odpowiednimi bojkami. Niestety upały sprzyjają nie tylko wypoczynkowi nad wodą, ale też dochodzi wtedy do większej liczby utonięć, mówi komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Nagłe wejście do chłodnej wody może doprowadzić do skurczu mięśni, może doprowadzić do szoku termicznego. Tylko w tym miesiącu w wodzie śmierć poniosło 46 osób. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Chłodna głowa i zdrowy rozsądek to według ratowników warunki konieczne, żeby odpoczywać nad wodą. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zapowiada przygotowania do akcji protestacyjnych. Podobnie jak Solidarność, Związek domaga się podniesienia pensji minimalnej i podwyżki płac w sferze budżetowej o co najmniej 12%. A zgodnie z planami rządu płaca minimalna ma w przyszłym roku wynieść 2220 zł. OPZZ chce, by wyniosła 50% średniej pensji krajowej, czyli około 2450 zł, mówi przewodniczący Związku Jangus. Dziś rozpoczynamy akcję przygotowania do protestów. Spory zbiorowe z zakładów pracy przechodzić będą na spory z rządem, bo przecież nie możemy zgodzić się jako ruch zawodowy, by wzrost płacy minimalnej ponad ustawowe minimum wynosił tylko 3,30 zł. Według OPZZ-u premier powinien znaleźć czas na rozmowę o podwyżkach płac w Radzie Dialogu Społecznego, bo wczoraj mógł spotkać się ze związkowcami z Solidarności. Związek czeka na obecność Mateusza Morawieckiego na najbliższym posiedzeniu, 28 sierpnia. Jankus mówi, że jeśli szefa rządu nie będzie, zapadnie decyzja o proteście. Prawdziwe oblężenie. W ostatnich dniach przeżywa Tresa Nadmorskie Oko. Parkingi najbliżej wejścia na szlak, a także przy byłym przejściu granicznym oraz po stronie słowackiej już o 10 rano były pełne. Kierowcy zostawiali więc auta wszędzie tam, gdzie znaleźli kawałek wolnego miejsca. Komendant Straży Parku Edward Wlasło. Po godzinie 12.30 zrobił się problem w rejonie Leśniczówki nad Łysą Polaną, z tego względu, że kierowcy nie stosowali się już do naszych przepisów i parkowali po lewej stronie i po prawej stronie jezdni. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego przewidują, że wielki ruch na Palenicy Białczańskiej powtórzy się również jutro. Radzą więc, aby wybrać inne szlaki. A pogoda w Tatrach będzie sprzyjać pieszym wędrówkom. Jutro do 26 stopni słonecznie, zachmurzy się i popada dopiero po południu. Nowy włoski premier stawia bardzo poważne zarzuty. Mówi, że to błędna polityka Unii Europejskiej i Włoch spowodowała śmierć 35 tysięcy osób, które utonęły w Morzu Śródziemnym w drodze do Europy w ciągu ostatnich 15 lat. Giuseppe Conte ocenia, że dzięki nowej polityce migracyjnej jego kraju udało się ograniczyć liczbę przepływających migrantów o 80%, co jednocześnie pozwoliło zmniejszyć liczbę ofiar. Chodzi o porozumienie z Libią, dzięki któremu jej straż przybrzeżna zawraca łodzie z migrantami do portów libijskich i ograniczenie operacji statków organizacji pozarządowych. Stiamo cercando di evitare Staramy się, by Morze Śródziemne przestało być cmentarzem bezimiennych imigrantów. Udało nam się też zmienić politykę Unii, co wydawało się przedtem niemożliwe. Dodał, że w Brukseli wreszcie zrozumiano, iż granica Włoch jest granicą Unii Europejskiej i niektóre kraje zaczęły przyjmować migrantów przypływających do Italii. Giuseppe Conte zapowiedział, że będzie się starał przekonać do tego pozostałe kraje Unii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Relacją z Włoch kończymy. Kolejny serwis w Trójce o 18. Czas na emocje sportowe, Jan Kałucki. Ale to była końcówka. Na ostatnich metrach ważyły się losy piątego etapu Tour de Pologne. Michał Kwiatkowski walczył jak lew z Niemcem Pascalem Ackermannem, Belgiem Dylanem Toincem i Włochem Enrico Bagatellim, ale ostatecznie o błysk szprychy wygrał mistrz Polski. Zmagania na żywo oglądał Jakub Niziński. Kuba, Michał Kwiatkowski wygrał po raz drugi z rzędu. Które zwycięstwo było bardziej spektakularne? Ach, ciężko powiedzieć tak naprawdę, bo wczoraj etap to był ten etap, który jest etapem przełomowym. Michał Kwiatkowski zresztą mówił po jego zakończeniu, że teraz on i jego drużyna jeszcze bardziej uwierzą. Więc wczoraj był zrobiony taki pierwszy krok, a dzisiaj mam wrażenie, że jest postawiona kropka nad i. No oczywiście nie należy przesądzać tutaj jeszcze losów 75. tura, to dlatego, że do zakończenia pozostały dwa etapy, ale kolejna bonyfikata za zwycięstwo dzisiaj dla Michała Kwiatkowskiego, ta czasowa, oznacza, że zwiększa przewagę w klasyfikacji generalnej nad rywalami, ale faktycznie ta ostatnia prosta, finisz 1300 metrów pod delikatną górkę, oznaczało, że Michał Kwiatkowski będzie bardzo mocny i że spróbuje, choć miałem wrażenie na 400 metrów przed metą, że jeszcze nie atakuje, że jeszcze się nie zdecydował, a tutaj proszę, wyskoczył za pleców wszystkich, jechał jako pierwszy, za jego plecami ten błysk tej koszulki białej z niemiecką flagą Pascala Ackermana. Myślałem, że ten najlepszy sprinter tych płaskich etapów jednak gdzieś spróbuję jeszcze wyprzedzić Michała Kwiatkowskiego, ale ten jakby mocniej, jakby wrzucił kolejny bieg i dopadł do tej kreski, przekroczył linię mety jako pierwszy, uniósł ręce do góry i to oznacza, że wygrywa drugi etap z rzędu. Oznacza to także, że jutro naturalnie jedzie w żółtej koszulce lidera i na tych dwóch etapach to rywale teraz muszą się martwić, jak zdetronizować Michała Kwiatkowskiego. A jutro 129 km z Zakopanego do Bukowiny i to oznacza, że jutro znowu wysokie góry. Te emocje jutro, ale przypomnijmy, że za dwie godziny studio Tour de Pologne. Piękne chwile przeżywaliśmy też w Berlinie. Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek odebrali medale po wczorajszym konkursie rzutu młotem na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Nowicki sięgnął po złoto, Fajdek po srebro. Czekamy jeszcze na ceremonię z udziałem kulomiotów Michała Haratyka i Konrada Bukowieckiego. Czekamy też na dzisiejszą serię finałową. Tomasz Jaszczuk będzie walczył w skoku w dal. Klaudia Kardasz i Paulina Guba w pchnięciu kulą, a Katarzyna Rutkowska w biegu na 10 tysięcy metrów. Wcześniej Karolina Kołeczek awansowała do półfinału 100 metrów przez płotki, Iga Baumgart awansowała do półfinału biegu na 400 metrów, a Marcin Lewandowski zakwalifikował się do finału biegu na 1500 metrów. Ale trwają też Mistrzostwa Europy w pływaniu. Nasza sztafeta mieszana 4x100 metrów stylem dowolnym awansowała do finału i na koniec boks, bo Tomasz Adamek na dobre wraca do zawodowego ringu. Wszystko wskazuje na to, że góral w Chicago zmierzy się z Amerykaninem Jarrerem Millerem, a walka ma się odbyć 6 października. Wczoraj, Janku, ten fantastyczny sportowy wieczór także rozpoczął się ponownie, podobnie, także rozpoczął się od zwycięstwa etapowego Michała Kwiatkowskiego. Nie mamy zupełnie nic przeciwko, żeby powtórzyć sytuację z wczoraj, jeśli chodzi o sukcesy nasze. A historia lubi się powtarzać. Trzymamy kciuki. Kołem się toczy, kolarskim można powiedzieć. Mówiłem Państwu, że podamy ten ogólnopolski rekord lata, jeśli chodzi o temperaturę. No właśnie, w tych letnich miesiącach oficjalnie mogę to powiedzieć. Od dzisiaj 36,6 stopnia Celsjusza. To jest ogólnopolski rekord lata. Dało się tyle zauważyć, niestety dało się tyle odczuć w cieniu. Rzecz jasna w województwie zachodniopomorskim w miejscowości Trzebierz. Ale poza tym to Instytut Meteorologii, my także ostrzegamy, przestrzegamy przed upałami. Proszę uważać. Jutro nad zachodnie rejony kraju nasunie się Zatoka Niżowa z aktywnym, chłodnym frontem atmosferycznym, który stopniowo przesuwając się na wschód wygeneruje, jak pisze Instytut w tym komunikacie, alercie aktywne zjawiska burzowe. W nocy z czwartku na piątek z kolei front chłodny będzie się znajdował na obszarze od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk. Wszystko to oznacza, że będą, mówiąc krótko, burze, a burzom mogą towarzyszyć opady gradu. Temperatura maksymalna jutro, proszę Państwa, od 28-30 stopni na wschodzie kraju do 35 na zachodzie i niewykluczone, że lokalnie, jak pisze Instytut w ostrzeżeniu, termometry pokażą nawet powyżej 35 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mała stówka na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Hopla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Teraz bilety polskich linii lotniczych LOT w wielkiej wakacyjnej promocji. Europa już od 199. Azja i Ameryka Północna od 1799 zł w obie strony. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Cześć, tu Robert. Chciałbym polecić outlet Toyoty. Kupiłem tam nową, hybrydową RAV4. Dostałem bardzo dużo opcji. Na przykład pakiet Style, lampy Bilet, super felgi, osiemnastki. Zawsze myślałem o SUV-ie, takim prawdziwym. Tylko nie wiedziałem, czy będzie mnie stać. A teraz mam legendę, prawdziwą legendę. Czyli nawet więcej niż chciałem. A jeszcze zaoszczędziłem 15 tysięcy złotych, więc to miłe zaskoczenie. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 12 minut po 17. Pan Paweł napisał: moje dzieci oglądały dziś pogrzeb Kory. W samochodzie zapytały mnie, kto to taki. Zacząłem tłumaczyć, że to wielka postać w naszym kraju i że bardzo dużo dobrych i ważnych rzeczy stworzyła dla polskiej muzyki. Powiedziałem też, że ja i mama bardzo ją lubiliśmy. W tym momencie zaczęła się piosenka dnia w Trójce. Powiedziałem dzieciom, że to jest właśnie Kora i podkręciłem dźwięk. I wtedy naszła mnie refleksja, że my nie lubiliśmy Korę, tylko nadal ją lubimy i że ona nie była, tylko jest. Miałem okazję poznać ją osobiście. No, wspaniały człowiek, wspaniała osobowość. Aż się nie chcę wierzyć, że spotkało ją to odejście od nas wszystkich. No i cóż można więcej powiedzieć? Życzyłbym sobie, żeby ta muzyka była wieczna, żeby ludzie ją zrozumieli i żeby ją słuchali, bo to jest naprawdę, był lata 80., to był jedyny zespół, który był na topie cały czas, to były moje takie pokolenie, które wtedy, żeśmy to słuchali na okrągło. No żal, po prostu żal, serce ściska. Niech spoczywa w pokoju. Forget it. Manam w programie Trzecim Polskiego Radia. 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. 36,6. Ogólnopolski rekord lata padł w miejscowości Trzebiesz w Zachodniopomorskiem. Utrzymujące się już od dłuższego czasu upały sprawiają, że również temperatura zbiorników wodnych szybko wzrasta. Woda w niektórych jeziorach ma już nawet 27 stopni. I w takiej wodzie ryba nie czuje się już jak ryba w wodzie. Na Warmii i Mazurach w kilku jeziorach pojawił się problem ze śniętymi rybami. Ile stopni ma ta woda? Pewnie ze 30 parę. Ludzie się kąpią, bo ludzie lubią taką ciepłą wodę. Natomiast nie ryba. Ryba czuje się tak nie jak ryba w wodzie. Pogoda sprawiła, że pojawiła się tak zwana przyducha w niektórych zbiornikach na Warmii i Mazurach, na przykład w jeziorze Łaśmiady. Tam znaleziono wiele martwych ryb. Dosyć spore ilości. Michał Kontraktowicz z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Szacuje się, że 70% dwuletnich siela w jednym ze zbiorników. Tam są takie dwa przegłębienia. A jak wysoka jest tam temperatura wody w tym momencie? To jest powyżej 20. Ona się kształtuje różnie w różnych zbiornikach. W każdym razie jest na tyle ciepło, że powoduje to problem. Nie lubią ryby takiej pogody. Ryby lubią raczej pochmurną pogodę. Wiesław Domaszewski, Polski Związek Wędkarski, koło numer 56 w Warszawie. Wtedy najlepiej biorą. Dzisiaj z samego rana. Rano o godzinie 4-5, jak ktoś przyjechał, to jeszcze tam cośkolwiek złapał. Za gorąco? Natomiast teraz jest za gorąco. Ryba po prostu ma coraz mniej tlenu. Taką pogodę, wie pani, tlen gdzieś unika. Jest gorąco i będzie gorąco. Ta przyducha powstaje właśnie przy takiej temperaturze. Kwestia jest taka, że większość naszych gatunków ryb żyjących w Polsce, słodkowodnych na przykład, no żyje w określonych przedziałach temperaturowych wody. Krzysztof Jażdżewski, zastępca głównego lekarza weterynarii. One nie są przyzwyczajone do tego, żeby woda była zbyt ciepła. Poza tym musimy za każdym razem pamiętać, że im bardziej ciepła woda, tym mniej tlenu w tej wodzie. I one bardzo często ulegają przy tego typu temperaturze. Przy zbiornikach mniejszych ulegają przyduszeniu i rzeczywiście wtedy to śnięcie następuje. Ryba idzie w głąb, szuka głębokiej wody, szuka cienia w trzcinach. Natomiast już wieczorem, gdy składa się, ryba zaczyna brać. Ona wtedy wychodzi, szuka wolności. Czy w ogóle można odróżnić taką śniętą rybę? Nie jest aż tak łatwo na oko, jeżeli ona jest dopiero co wyjęta z wody, rozróżnić. Natomiast zawsze taką świeżością odznaczają się ryby, które po pierwsze mają dość przejrzystą gałkę oczną. I to tak widać, że ona się błyszczy. Natomiast już ryba śnięta to z reguły ma taką dość matową tą gałkę oczną. A druga rzecz, no to są skrzela. Tu zawsze trzeba patrzeć. Im ciemniejsze skrzela, to oznacza, że upłynął dłuższy czas od śmierci ryby. Jak deszcz, były te burze, to woda zaczęła być chłodniejsza i wtedy woda przy deszczach się natlenia. Nic się nie da zrobić. Ryba siedzi w dnie i nie ma tlenu. To się grzeje już od tylu dni. Dlatego. Jeść takich ryb nie można. Generalnie możemy ulec zatruciu bakteryjnemu, dlatego że rozwija się mikroflora, która nie jest bezpieczna. Jeszcze nie wiedząc do końca, jaka była przyczyna śnięcia, no to się też narażamy na zatrucie na przykład chemiczne. Musimy pamiętać, że tutaj wytwarzają się po śmierci takiej ryby substancje, które mogą być szkodliwe, więc nie tylko bakteryjne zakażenia, ale również może być zatrucie substancjami, którymi się ona na przykład zatruła albo wytwarzają się po śmierci. O wysokie temperatury, o rozgrzane jeziora pytała Izabela Woźniak, a są takie zwierzęta, które sobie z upałami jakoś próbują radzić. Mario Ludwik napisał taką świetną książkę Architekci Natury, czyli genialne budowle w świecie zwierząt. I tam jest też o termitierze. Po prostu powinniśmy podejrzeć tę termitierę, wtedy zbudujemy świetny dom, gdzie będzie cały czas jednakowa temperatura i jaka będzie oszczędność energetyczna. Rebeka w programie trzecim Polskiego Radia. 17.23. W studiu jest już Ernest Zozuń. Dzień dobry. Dzień dobry. O co właściwie chodzi, redaktorze? Bo najpierw słyszymy, że Donald Trump nie wyklucza spotkania z prezydentem Iranu, prawda? A teraz czytam, że Stany Zjednoczone przywracają sankcje wobec tego kraju. No przywracają, ale to wszystko po kolei za chwilę państwu wytłumaczę. Z moim gościem oczywiście. Zapraszamy do Trójki. A moim gościem jest pani Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Szkoła Główna Handlowa. Witam bardzo serdecznie. Witam. Porozumienie z Iranem Donald Trump nazwał najgorszym porozumieniem, jakie Ameryka zawarła. A dla Iranu to też było takie najgorsze porozumienie? No raczej nie. To było wyjście z izolacji międzynarodowej, która trwała właściwie od czasów rewolucji Chomeiniego z różnym natężeniem. Iranowi tak naprawdę to otworzyło przynajmniej formalnie drzwi do właściwie do polityki i gospodarki międzynarodowej. Także chyba Iran sobie tutaj nie narzeka na to, że takie porozumienie zawarł. Mógłby narzekać na to, że ono jest takim... Amerykanie odnawiali je po prostu co pewien czas, także to nie było stałe, stąd Trump po prostu zdecydował się na nieodnowienie tego porozumienia. A Irańczycy, bo również Donald Trump mówił, że Irańczycy się po prostu z tego porozumienia nie wywiązują. Oni się wywiązywali, czy nie? Ciężko powiedzieć. No nikt Irańczyków za rękę tak naprawdę na badaniach atomowych nie złapał. Zresztą Irańczycy mają taki ciekawy motyw, który się pojawił jeszcze w czasach Szacha, kiedy Iran rozwijał swój program atomowy, znaczy miał pomysł na rozwijanie, pod hasłem budujemy elektrownie atomowe, a sprzedajemy ropę na zewnątrz. Za Szacha to się nie udało, ponieważ on wysłał jakąś tam pulę studentów w świat, żeby się kształcili w tej atomistyce, tylko że nikt mu potem nie chciał wrócić. Więc Iran, no przynajmniej formalnie nie słuchać, żeby były jakieś dowody ewidentne, że on się nie wywiązywał. Można, zawsze mogą tłumaczyć, że właśnie to pod kątem, prawda, odejścia od ropy, a przejścia na energetykę atomową. Zawsze się mówiło, że Iran mówi o energetyce atomowej, ale tam po cichu tę bombę konstruuje. No ale mówię, nikt Iranu tak naprawdę za rękę nie złapał. Próby żadnej, przynajmniej nie wiadomo nic specjalnie, żeby jakąś oficjalnie próbę przeprowadził. Sejsmografii nie wykryły jakichś podziemnych prób, więc może faktycznie nic takiego nie robi. Bo jednak, no nie oszukujmy się, broń atomowa to nie jest prosta zabawka, to nie jest, prawda, troszeczkę trotylu, troszeczkę jakiegoś tam, nie wiem, paku i możemy strzelać, tylko to jednak jest dosyć zaawansowana technologia. Trzeba mieć jeszcze rakiety. I rakiety, które by to przenosiły, ale w ogóle środki przenoszenia, tak. To nie musi być rakieta, to może być, nie wiem, samolot z jakimś ładunkiem, który to zrzuci. No a Iran, no tak, po tych wszystkich sankcjach jest troszeczkę, no zapóźniony technologicznie, nie oszukujmy się. Może mieć dużą armię w sensie liczby ludności, ale uzbrojenie, no jednak to dopiero jest taki program rozwoju sił zbrojnych Iranu, jeżeli chodzi o kwestie technologiczne, ale to jest dopiero program. Powiedziała pani, po tych sankcjach Iran jest zapóźniony. No właśnie, te sankcje spowodowały duże, te, które były wcześniej, przed porozumieniem, a one spowodowały duże spustoszenie w kraju? Tak, dlatego, że przez całe lata Iran właściwie prawie, że nie eksportował ropy naftowej, czyli swojego głównego jakby źródła dochodów, co powodowało, że po prostu nie miał pieniędzy. Jak się nie ma pieniędzy, nie ma, powiedzmy, firmy zagraniczne nie mogą inwestować, no to nie ma po prostu jakby postępu, czy w ogóle jakby przemysł, czy gospodarka się cofa, a nie rozwija. I Iran po zniesieniu sankcji właśnie bardzo mocno postawił na rozwój, łącznie z tym pomysłem wpuszczenia firm zagranicznych w sektor naftowy, ponieważ tam weszły takie przepisy, ja nie wiem na ile one zostały zrealizowane, ale w każdym razie była taka idea, żeby po prostu sprzedawać czy udostępniać koncesje na wydobycie firmom zewnętrznym, bo wcześniej było to zarezerwowane jakby dla monopolu państwowego. Mówi, nie wiem na ile to zostało zrealizowane, ale w każdym razie otworzono ten rynek ropy naftowej dla sił z zewnątrz. Sankcje amerykańskie, myśli pani, pociągną także podejście z dużą rezerwą całego Zachodu do Iranu teraz? Na razie nie, na to nie wygląda. Dlatego, że po tym szczycie w Sofii raczej Unia Europejska jako całość raczej właśnie mówi o tym, żeby niekoniecznie, bo to uderzałoby w interesy firm europejskich, szczególnie niemieckich, francuskich, ale i też i mniejszych, innych z innych krajów. To po pierwsze. Po drugie, też specjaliści wskazują na to, że wycofanie się sił, jakby nazwijmy to, zachodnich, otwiera wzmacnia pozycję Chin, które i tak w tych kontaktach z Iranem Chiny od lat mają bardzo takie bliskie stosunki, więc im mniej Europy czy Stanów, to tym więcej Chin. No właśnie, bo alternatywą dla Zachodu są Chiny, jest Rosja. I Rosja, no ale powiedzmy, umówmy robi się, nam się niebezpiecznie. Dokładnie, ale umówmy się, że Chińczycy mają więcej możliwości i biorąc pod uwagę chińskie zapotrzebowanie na surowce, to Chińczycy tam naprawdę, to jest, można powiedzieć, że się obserwuje taką trochę zmianę nawet biegunu, w tym sensie, że Chińczycy do tej pory bardzo mocno byli zaangażowani w Pakistanie. Mówiło się o wiecznej przyjaźni chińsko-pakistańskiej, a teraz niektórzy nawet sugerują, że można mówić o wiecznej przyjaźni chińsko-irańskiej nawet. No i wtedy rzeczywiście sprawdziłyby się słowa prezydenta Iranu, że Waszyngton pożałuje tego, co robi. A poza tym nie oszukujmy się, im Amerykanie na sankcjach wobec Iranu niewiele tracą. Dlatego, że tak naprawdę z dużych amerykańskich firm tylko jedynie Boeing, bo jakoś tam mocniej zainteresowany właśnie dostarczaniem samolotów. Natomiast w przypadku Unii Europejskiej to jest w zeszłym roku obroty wynosiły coś ponad 20 miliardów euro. Więc z punktu widzenia gospodarki amerykańskiej to nie gest jest polityczny. Gest polityczny. Natomiast z punktu widzenia europejskich interesów gospodarczych, no to jest poważny problem, jakby dylemat, co wybrać, pamiętając o amerykańskich, prawda, sankcjach, czy nie sankcjach, ale cłach na pewne produkty. To dobra polityka, prowadzić swoją politykę groźną kosztem, a płacą za to, płaci za to kto inny. Dokładnie, dokładnie. Także tutaj, poza tym jeszcze trzeba pamiętać o innym aspekcie, jeszcze o Katarze. Aha. Przecież to jest kwestia też napiętych stosunków między Iranem, Arabią Saudyjską, Katarem. Katar będzie teraz, Iran jest głównym sojusznikiem Kataru w regionie, więc kwestia na przykład grania cenami ropy naftowej, zwiększenia wydobycia przez Iran. Profesor Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Szkoła Główna Handlowa, była moim gościem. Dziękuję. Ernest Zazuń, bardzo dziękujemy. 17.30 właśnie minęła. Ekonomia w Trójce. Studiujesz Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Klimatyzatory, wiatraki czy systemy chłodzące komputery pracują na najwyższych obrotach. Ministerstwo Energii uspokaja jednak, że w tym roku Polsce nie grozi blackout. Na szczęście z naszych krótkoterminowych analiz wystarczalności wytwórczej wynika, że zagrożenia dla bilansu energetycznego kraju w sierpniu bieżącego roku nie ma. Mówi Eryk Kłosowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Ostatnio prądu w krajowej sieci zabrakło w 2015 roku. PSE musiały wtedy ograniczyć jego zużycie. Prokuratura ma wystarczająco dużo dowodów. Czas zacząć działać. Poszkodowani przez spółkę GetBack opublikowali list otwarty, m.in. do prezydenta i premiera. Autorzy domagają się działań prokuratury i chcą, by rzecznik finansowy zorganizował spotkanie obligatariuszy i przedstawicieli adresatów. Afera ta jak powódź przetoczyła się przez życie tysięcy Polaków i zabrała ze sobą niekiedy dorobek całego ich życia. Czytamy w liście. Autorzy listu powołują się na badanie mówiące, że 3/4 poszkodowanych to osoby powyżej 60 roku życia. Nie wiadomo jednak ani jak przeprowadzono badanie, ani na jakiej próbie. Przypomnijmy, GetBack wyemitował papiery dłużne warte ponad 2 miliardy złotych. Większość trafiła do klientów indywidualnych. Kolejny spadkowy dzień dla złota. Pieniądze odpływają od bezpiecznej przystani już 4. miesiąc. Tak niskiego popytu jak w tym półroczu nie widziano od 9 lat. Składa się na to przede wszystkim kurs dolara, mówi główny ekonomista X-Trade Brokers dr Przemysław Kwiecień. Dolar miał, powiedzmy sobie, słaby może pierwszy kwartał, ale od drugiego kwartału dość wyraźnie zyskał i to się przełożyło na słabość w większości surowców tak naprawdę, w tym właśnie w zasadzie wszystkich kruszców. Kruszcom nie jest też po drodze z rosnącymi stopami procentowymi. Rezerwa Federalna, Centralny Bank USA, podniosła je w tym roku dwukrotnie i zapowiada kolejne podwyżki. Wzrost notowań zobaczymy najpewniej przy najbliższym osłabieniu dolara. Teraz uncja złota kosztuje $1,218, a sam dolar kosztuje 3,67. Za euro płacimy 4,26, za franka szwajcarskiego 3,69, a za brytyjskiego funta 4,75.

Dzisiaj na warszawskich Powązkach ostatnie pożegnanie Kory. To nic dziwnego. Dzisiaj wspominamy tę niezwykłą artystkę, tego niezwykłego człowieka, ale nie zapominamy o innym muzyku, który ostatnio niestety także nas opuścił. I zapraszamy, proszę Państwa, na zupełnie niezwykły koncert. Tribute to Stańko. To koncert, który w najbliższą sobotę, zerkam na kalendarz, to będzie 11 dzień sierpnia, godzina 20. Myśliwiecka 357, oczywiście studio muzyczne imienia Agnieszki Osieckiej. Sobota o 20. W tym spotkaniu wystąpią artyści, którzy grali wspólnie z tym wybitnym trębaczem, z Tomaszem Stańką. Zagrają Antymos Apostolis, Piotr Wyleżał, Max Mucha, Ziut Gralak i Wojciech Waglewski. Mamy dla Państwa garść zaproszeń na to na pewno niezwykłe muzyczne wydarzenie. Tribute to Stańko. Najbliższa sobota 20. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. Darek przy telefonie. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy ciche mi. Cała pił napój szczęścia ustami moje mi. I oczu twoje, gdzie bym patrzał śmiało, marząc o aniele, który mnie niesie, obiecaj do nieba. Jednego serca spektakularna interpretacja. Jednego serca Krzysztof Zalewski w programie trzecim, kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. W studiu Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Witam. Witam pana, witam państwa bardzo serdecznie. Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o apelu opozycji do prezydenta, o kolejnym już apelu, ażeby usystematyzować to według zmienionej przez Parlament Ordynacji Wyborczej. Wybory do Parlamentu Europejskiego będą odbywać się w okręgach co najmniej 3-mandatowych. Kraj będziemy mieć podzielony na 13 okręgów, a to oznacza, że efektywny próg wyborczy wzrośnie. Wzrośnie nawet według ekspertów do 16%, w niektórych okręgach wyborczych nawet do 20%, a taki system praktycznie eliminuje mniejsze, a nawet średnie partie. Dlatego właśnie te mniejsze i średnie partie protestują i apelują do prezydenta o weto. Prezydent ma czas do połowy sierpnia. Dzisiaj, panie pośle, przewodniczący pana partii powiedział, Władysław Kosiniak-Kamysz, że to zbójecka i złodziejska ordynacja do Parlamentu Europejskiego. Mocne słowa. Może pan je wytłumaczyć? Dlaczego aż tak? Oczywiście. I adekwatne do sytuacji. Nas nie trzeba było nawet przez chwilę namawiać do udziału w inicjatywie Klubu Jagiellońskiego, który jest, można powiedzieć, takim think tankiem republikańskim, bowiem na etapie, każdym etapie procesu legislacyjnego właściwie składaliśmy poprawki, które były tożsame z tym, o co wnioskował Klub Jagielloński. I dlatego do tej inicjatywy podeszliśmy bardzo życzliwie, wsparliśmy ją. A główne zarzuty, jakie mamy do tej ordynacji, to po pierwsze to, że ona wypacza zasadę reprezentatywności, bo oczywiście dotychczasowa ordynacja, bo tak jak przed programem ustaliliśmy, proces legislacyjny jeszcze się nie zakończył, gdyż oczywiście, pan prezydent na jeszcze prezydenta nie podpisał, więc dotychczas obowiązująca ordynacja wyborcza nie była doskonała, ale odwzorowywała niemalże w sposób całkowity spektrum poparcia społecznego ugrupowań politycznych. Ta zaś wręcz prowadzi do stworzenia swoistego duopolu PiS i PO, bo przypomnę, że w 2014 roku PiS i PO zgarnęły, że tak już powiem kolokwialnie, 75% wszystkich mandatów do Parlamentu Europejskiego, a w myśl nowej ordynacji mają szansę zgarnąć 90%, więc gdzie tu jest reprezentatywność? I nie mówię wcale o poparciu partii politycznych, tak, bo to może być zarzut, że akurat olobbujemy we własnej sprawie, ale ja mówię o milionach głosów obywateli, którzy stracą dzięki tej ordynacji możliwość zaakcentowania poparcia innego niż ci wyborcy, którzy chcą głosować na PiS i PO. A powiedzmy sobie szczerze, oni mają prawo zagłosować na ugrupowania nie tylko na PiS i PO, natomiast ta ordynacja jakby całkowicie eliminuje ich z podziału mandatów. Oddajmy teraz głos do Ryszardowi Czarneckiemu. Dlaczego tutaj dwie partie mają zostać wzmocnione, a te mniejsze partie i średnie partie praktycznie mają przepaść w tych wyborach? Przede wszystkim tak naprawdę nie wiemy, jaki będzie werdykt wyborców i może za polskich wyborców jeszcze nie przesądzajmy, na kogo postawią, a to polscy wyborcy będą decydować, kogo poprą w wyborach samorządowych i w wyborach europejskich, w wyborach później parlamentarnych i prezydenckich. No ale nie żartujmy, poparcie się o jakieś 180 stopni tutaj nie odwróci pewnie w ciągu kilku miesięcy. Mam nadzieję, że na Prawie Sprawiedliwości nie, ale im więcej pokory, tym myślę lepiej dla rządzących. A natomiast ja chciałem zwrócić uwagę, że po pierwsze, ja uważnie słuchałem mojego szacownego interlokutora i powiem tak, ja pamiętam taką sytuację, pan poseł pewnie też, 93 rok, wybory do polskiego parlamentu, blisko 40% Polaków głosujących zagłosowało na partię, która w parlamencie polskim się nie znalazło. A wówczas PSL miał bardzo liczną reprezentację. Wtedy to PSL-owi jakoś nie przeszkadzało. No, czyżby jakaś hipokryzja teraz, bo wtedy to znaczy, że pan szła, teraz nie idzie. Pan pochwala takie rozwiązanie? Ja po pierwsze zwracam uwagę, że to, co zaproponowała większość parlamentarna, to jest, uwaga, tak naprawdę w dużym stopniu powielenie tego, co obowiązuje w ordynacji parlamentarnej, bo w obecnej ordynacji do Sejmu jest z góry przesądzona ilość mandatów w okręgu. My w tej chwili proponujemy to samo. Zaproponowaliśmy to samo. W tej chwili jest, gdy chodzi o wybory europejskie, randka w ciemno. Wyborca w Kujawsko-Pomorskim głosuje i nie wie, czy będzie miał jednego reprezentanta w Europarlamencie, w Brukseli i Strasburgu, czy może trzech. Bywało tak, że miał jednego, a bywało tak, że ma trzech. Okręgi rywalizują między sobą o mandaty. Są te przechodzące mandaty. No, ta ordynacja jest piekielnie niejasna. Była krytykowana powszechnie z lewa i z prawa. Na przykład także przez polityków lewicy. Pamiętam takie wystąpienia profesora Iwińskiego w tym zakresie. W związku z tym w naszym przekonaniu warto to zmienić. A uwaga, tutaj pan wspomniał, że będzie 13 okręgów. Tak, no 13 okręgów było dotychczas, więc to nie jest to żadna zmiana. Panie pośle, nie da się ukryć, że to zmusza opozycję do zjednoczenia się, do łączenia się w większe koalicje. Czy przewiduje pan taki scenariusz, pójście razem z SLD, z Nowoczesną, z Platformą? Po pierwsze, czekamy jeszcze na decyzję pana prezydenta. Oczywiście. Jak powiedziałem, ta inicjatywa, oczywiście to w przestrzeni medialnej tylko cały czas ona krąży, ale spotkała się z dużym zainteresowaniem pana prezydenta i być może jeszcze będzie ciąg dalszy w tej kwestii. Natomiast myślę, że pan poseł, pan przewodniczący Czarnecki zgodzi się ze mną, że o ile do Parlamentu Krajowego ustanawianie progu, który spowodowałby, aby można było stworzyć większość parlamentarną, jest uzasadnione, bo rozdrobnienie partyjne i niski próg wyborczy powodować mógłby to, że większość parlamentarna byłaby trudna do ułożenia. O tyle w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie ma takiej potrzeby. Są kraje europejskie, i pan przyzna, w których nie obowiązuje w ogóle próg wyborczy. Dlatego, że nie ma właśnie potrzeby, aby poparcie społeczne, nawet tych obywateli, którzy mają inne spojrzenie, albo nawet komitetów obywatelskich, nie mogło być przeniesione na grunt Parlamentu Europejskiego. I o to tutaj chodzi. To właśnie ta zasada reprezentatywności jest tutaj złamana, a podwyższanie progu wyborczego nie ma uzasadnienia. A pamiętajmy, że chociaż oficjalnie mówi się, że próg 5%, ten standard unijny jest zachowany, ale tylko pozornie, bo w istocie jest on podniesiony trzykrotnie, a nawet ponad trzykrotnie. To będzie zależało od regionu, mówi się, że od 13% nawet do 20%. Będzie osiągał, tak jak pan powiedział, 16,5%. Natomiast są małe okręgi wyborcze, które specjalnie zostały skrojone pod wysokie poparcie Prawa i Sprawiedliwości, gdzie są do zdobycia tylko 3 mandaty, gdzie aby brać udział realnie w podziału mandatów, trzeba będzie mieć osiągnąć próg 20%. No proszę powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, że ci, którzy chcą głosować na inne ugrupowania, będą pozbawieni swojego głosu w Unii Europejskiej? Panie pośle, panie przewodniczący, dlaczego małe partie tak naprawdę zostają wyrugowane już całkowicie w tych wyborach? No bo partia, która osiąga 5, 6, 7% nie będzie miała absolutnie żadnych szans. Przecież zależy od pomysłowości partii politycznych, jakie partie będą miały. PSL nie powinien się bać. Przecież w wyborach samorządowych w 2014 roku mieliście jakieś fenomenalne wyniki, więc może teraz też powtórzycie te swoje 20%, a już teraz trochę mniej się uśmiechając, mówiąc całkiem poważnie, no to zwracam uwagę, pan poseł słusznie podniósł to, jak jest w krajach Unii Europejskiej, no tylko, że tam na przykład w 21 bodaj państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązują listy krajowe. Czy w związku z tym PSL sugeruje, żeby w Polsce była lista krajowa? Tak. No pamiętam wypowiedzi polityków PSL-u, którzy byli temu bardzo przeciwni. Mam wrażenie po prostu, że jak mówi stare polskie i ludowe przysłowie, złej tańcznicy zawadza rąbek od spódnicy. Myślę, że państwo po prostu powinniście mobilizować poparcie dla swojego grupowania, a nie wietrzyć jakieś spiski w nowym prawie wyborczym. To jest przede wszystkim jasne. Wyborca, obojętnie czy to będzie wyborca w Koninie, w Gnieźnie, w Kaliszu, Poznaniu czy w pańskim okręgu, będzie z góry wiedział, ilu będzie miał reprezentantów w Brukseli i w Strasburgu. No to jest jednak pewna wartość. Panie przewodniczący, politolog dr Jarosław Flis mówi, że majstrowanie przy ordynacji wyborczej może, tu cytat, jak nunczako trafić w rządzących, bo może zjednoczyć opozycję. Nie obawia pan się tego? Ja jestem w polityce już trochę i powiem panu doktorowi, że jakby określił sytuację, w której PSL, konkretnie, skoro tutaj z szacownym panem posłem, którego szanuję, występuje w studio, idzie w koalicji wyborczej z Platformą, która bardzo często przeciwko interesom polskiej wsi głosowała skądinąd, idzie i nie ma szyldu PSL-u przed wyborami, pół roku przed wyborami parlamentarnymi. Myślę, że to dla PSL-u byłby naprawdę fatalny pomysł i myślę, że do takiej koalicji raczej nie dojdzie. Natomiast, no cóż, naprawdę to nie rząd, nie opcja rządząca powinna mówić opozycji, czy ma się jednoczyć, czy ma się nie jednoczyć. To już jest decyzja naszych szacownych antagonistów do prezydenta, z opozycji. Do prezydenta apeluje Kukiz 15, apeluje PSL, apeluje Partia Razem, apeluje Prawica Rzeczpospolitej. Nie ma tutaj głosu Platformy Obywatelskiej. PSL próbował przekonać Platformę, żeby też poparła inne opozycyjne partie w tej kwestii? My nie jesteśmy w jakimś związku czy klinczu z Platformą, jak chociażby Nowoczesna, żebyśmy musieli swoje decyzje uzgadniać od innych partii. To jest nasza suwerenna decyzja. Odpowiedzieliśmy na zaproszenie i ten, kto zaprasza, on ma jakby w ręku to, kogo zaprasza, tak? Natomiast tutaj trochę się dziwię tej ironii pana przewodniczącego Ryszarda Czarneckiego. Minimalnej, to dobrze. Dlatego, że nawiązując do wyborów 2014 roku, dziwiąc się wynikowi PSL-u, jakoś nie dziwi się pan wynikowi Prawa i Sprawiedliwości, który w istocie te wybory wygrał. I pomimo, że te wybory PiS wygrało, to zaskarżyło je do Unii Europejskiej, ale oczywiście to nie jest donoszenie, bo jak PiS skarży do Unii Europejskiej, to jest patriotyzm. Natomiast jak inne kraje się zwracają, no to jest oczywiście targowica. Natomiast, tak jak powiedziałem, na już pierwszym etapie procesu legislacyjnego, to właśnie złożyliśmy tę poprawkę, która tworzyłaby jeden wielomandatowy okręg wyborczy na terenie całego kraju, i aby była jedna lista krajowa. To jest nasza poprawka, którą złożyliśmy w procesie legislacyjnym. Panie przewodniczący, a co pan na to? Eksperci wyliczyli, że gdyby w pierwszych wyborach do Europarlamentu w 2004 roku obowiązywała właśnie uchwalona ordynacja, to właśnie pan by nie wszedł do Europarlamentu. Przypomnijmy, pan wtedy startował z list samoobrony. Samoobrona dostała nieco ponad 10%. No właśnie. I 6 mandatów. Chciałby pan, żeby wtedy już taka ordynacja obowiązywała? Czyli pan... Wyciągamy wnioski z tego, co było złe w przeszłości. W 2004 roku pan mówił o tych wyborach. Były to pierwsze wybory, gdzie Polacy wybierali naszych 54 wtedy przedstawicieli do Europarlamentu. Ta ordynacja była przyjęta... Takiej ordynacji nie dostałaby się też Anna Fotyga, Konrad Szymański. Tak jest. Ta ordynacja była przyjęta w dość szybkim trybie. Prawdę mówiąc, klasa polityczna w Polsce wtedy nie przywiązywała wielkiej wagi do Europarlamentu, taka jest prawda. Teraz jest nowa ordynacja na stole. Mamy... Będzie mieć więcej posłów niż obecnie. Mam obecnie 51, będzie 52. Czyli chce mi pan powiedzieć, że gdyby pan teraz też był w jakimś mniejszym ugrupowaniu, to też by pan był za tą zmianą? Pan, ja zajmuję się realną polityką, a nie gdybaniem. Uważam, że obecna ordynacja jest fatalna. Warto ją było zmienić i tak naprawdę można było zmieniać albo w kierunku listy krajowej. A co by było... Miało to swoje plusy, zalety, tylko że wtedy pewnie wyborcy mieliby jednak trochę mniejszy wpływ na to, by głosowali na partię polityczną, a kolejność by ustalało kierownictwo danego ugrupowania. Mamy 15 sekund, a do krótkiej odpowiedzi zgłasza się poseł z Gorzelca. PiS kroi wybory pod własne aktualne poparcie polityczne. Jest to nieuczciwa zagrywka i na tym mogą się potknąć. To jest po pierwsze. Po drugie, jeszcze jedno zdanie, panie redaktorze. Polacy mają prawo mieć wybór nie tylko pomiędzy PiS i PO, mają prawo, aby to nie były wybory, a wybór. Piotr Zgorzelski, ale PSL, Ryszard Czarnecki, PiS. Mogą głosować Polacy na PiS, mogą na PSL. Cały czas istnieje pluralizm. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No, nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Samsung J7 ekran 5,5 cala zapłacisz teraz tylko 449 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Niskie ceny, Media Expert. RLSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. 7 płytowych niespodzianek na 7 tygodni lata. www.sklep polskieradio.pl.